Dimecres, ja 23 d'octubre de 2013, són les 10 de la nit, i per tant, si estàs al 106.8 de la FM, estàs a les Terres de Ponent, doncs això, el que estàs escoltant és el Càpsules de Ràdio Ponent, des de Metin, des d'aquí, emetent des de Mollerussa, per a tots vosaltres, per fer-te companyia en aquesta nit. Ja saps que també ens pots descarregar, escoltar a través d'internet, a través de, doncs, dels programes que anem penjant a la nostra pàgina web, a www.capsules.cat, caps, número 1, les.cat. I engeguem aquest Càpsules número 159, un Càpsules, doncs, que comptarà amb la presència de l'organització, del director del festival Live Sessions Day, un festival que, doncs, ja saps que fa unes quantes setmanes que estem seguint, perquè creiem que és una proposta molt i molt interessant. És un festival que es farà, doncs, no aquesta setmana, sinó la setmana vinent, però nosaltres ja anem escalfant motors de cara amb aquest gran event, aquesta cita, doncs, que jo crec que és molt important i molt interessant per a les Terres de Lleida. Però abans, doncs, també, doncs, i com sempre ens agrada fer, doncs, farem un repàs de l'agenda de concerts altres que Live Sessions Day, i per què no, doncs, aturar-nos amb un dels concerts d'aquest cap de setmana. Serà divendres, serà a la Sala Manolita, una banda molt estimada pel programa, un duet, tot i que són uns quants, són els De La Fe i Les Flores Azules, doncs això, que estaran a la Sala Manolita, i nosaltres, venga, fem promoció d'aquest concert, tant de bo t'hi puguis atensar, a la Sala Manolita de Lleida, repetim. Nosaltres ara escoltem De La Fe i Les Flores Azules, del seu darrer disc, De Ti, Sin Mi. Dime què va ser de ti sin mi, dime què va ser de ti sin mi, dime què va ser de ti sin mi, dime què va ser de ti sin mi. Si te vas, porque crec que lo harás, no buscaré la frase que te haga quedar. No atraparé tu hombro, no te girarás, desaparecerás a través de mis pestañas si te vas. Porque creo que lo harás, volverá la tristeza con la misma energía que llegó desde el este tu luz a mi vida aquella mañana tranquila. Si te vas, porque sé que lo harás, entre sombras y dueños llegarán los recuerdos para apadrinar mi alma, mis sueños, mi paz y mis miras. Así serán mis días si te vas, no quedará en el mundo en quien confiar. Me quedaré en la cama sin descansar, rogándole al cielo no despertar jamás, si no es tu cara lo que trae la mañana, sí. Dime, dime qué va a ser de ti sin mí, dime qué va a ser de ti sin mí, si te vas. Dime qué va a ser de ti sin mí. sin mí. Si te quedas, rebozaré las calles con lentejuelas. Invitar a la casa a merendar. No volverán los coches a chocar. Apagaré las luces por Navidad. El mundo rodará a más intensidad. Volverán las trompetas a soplar. Gritarán las trincheras a bailar. Entonces James Brown resucitará. Sí, haremos por los polos lo que sea. Plantaremos violetas entre las grietas. Aceptaré el mandato y cumpliré mi cargo. Presidente de la escalera, sí. Habrá preliminares hasta para fregar. Tendrás pescado fresco incluso los lunes. Mi vida, mi gol, mi rayo de sol. Si te quedas, si te quedas, si te quedas. Por encima de tanta letra y pirueta. Es para mejorar, es para mejorar, sí. Si te quedas por encima de tanta letra y pirueta. Es para mejorar, es para mejorar. Tú te alejas y cantas. Centrem-nos en aquest festival, amb el Live Sessions Day. Ja saps que aquí al Càpsules ens agrada arriscar-nos, fer apostes. De fet, crec que és una de les missions, un dels objectius del programa és explorar el món de la música propera i doncs, oferir-te doncs, algunes pistes del que creiem que et pot interessar o creiem que, doncs, que val la pena. Nosaltres, doncs, una de les coses que ens agradaria que aprofitessis d'aquest festival és una banda d'Aranjuez. Són quatre i ja han passat per aquí pel Càpsules. Es diuen Rufus the Firefly i ens agraden molt. Han tret un disc, o van treure un disc, doncs, que val molt la pena d'escoltar i doncs, això, jo crec que nosaltres encara no els hem pogut veure en directe i seria una gran ocasió aquesta, la del Live Sessions Day, doncs, per anar-los a veure. Bé, escoltem Rufus the Firefly, escoltem El Séptimo Continente. Queda demasiado tiempo, sabes que Els que acabes d'escoltar són els We Are Standard, també uns habituals d'aquí del programa. Aquesta cançó és el Can I Count On You del seu darrer disc, que va sortir doncs, ja fa uns mesos, ja a l'abril d'aquest any. Aquest disc es diu Day, i això doncs, també ho podràs escoltar doncs, a Live Sessions Day, en concret serà divendres dia 1, i sí, és el Cotton Club, doncs, a partir de 12:45 de la nit, això dintre d'aquest, del marc aquest del festival de Live Sessions Day. Ja ho veus, segurament We Are Standard és un dels caps de cartell, d'aquest cartell d'enorme qualitat doncs, que tenim la sort de gaudir doncs, aquí a les nostres terres. I tot seguit una entrevista doncs, que vam poder gravar ahir amb el Xavi Manresa, el director del festival de Cap Cap Produccions, una persona doncs, amb moltíssima experiència en el món doncs, de l'organització de concerts, com bé ens explicarà. Vinga, tot seguit l'entrevista amb el Xavi. Tant nacionals com internacionals, i això es fa el 30 i el 31. El 30 i el 31 per la tarda també, de 4 a 6 de la tarda, uh-huh. Hi ha una sèrie de concerts privats per aquests programadors que es fan a la sala de Manolita, que està just al costat de la universitat. Clar. I llavors ja el 31 per la tarda, a partir de les 8 de la tarda, ja comença el que és el Festival Obert. Uh-huh. Entesos. I com és? Això l'any passat, perquè aquest any és la segona edició de Live Sessions Day, l'any passat ja ho fèieu, aquesta edició, amb aquest apartat més professional? No, la part professional ha començat aquest any. Val. L'any passat va ser com l'any zero, per comprovar a veure com podria anar la cosa, com podia funcionar, les infraestructures de Lleida i tota la mandanga, i vam veure que anava bastant bé, que estava tot molt controlat. Uh-huh. A partir d'aquí, pues, ja va ser quan vam decidir fer la part professional. Uh-huh. I suposo que el primer any que ho feu, doncs, hi ha molta volada, perquè entenc que ve gent de tot arreu, gent de ressò internacional, aquest apartat professional, també. Sí, tenim gent molt important. Tenim els programadors i contractadors de festivals com Glastonbury, que com sabràs aquest any el cap de cartell va ser el Rolling Stones. Imagina't. Tenim també el festival Szeged d'Hongria, que aquest any va posar 250.000 persones en 3 o 4 dies. Es fa una illa del Danubio, li diuen el Woodstock europeu. Sí, n'he sentit a parlar, sí. Ve gent de Reading, el festival de Reading, el Meeting, el festival de Leeds. La veritat és que el nivell de programadors que tenim és molt alta, el qual és molt bo per les bandes, sí. Perquè aquests programadors els poden veure tocar i decidir-se contractar alguna banda. Uh-huh. I per què aquesta idea de fer aquest apartat professional, Xavi? Vull dir, vosaltres sou promotors de concerts, però doncs, això, hi ha alguna raó en concret que us porti a encetar aquesta etapa? Sí, hi ha una raó. Primer, que és un complement perfecte amb un festival, fer una part professional relacionada amb el que fa el festival. Uh-huh. Nosaltres volem ser un festival per festivals, és a dir, portar bandes perquè els festivals la puguin veure i ajuntar els festivals perquè els festivals puguin parlar sobre totes les problemàtiques i totes les sinergies que puguin crear entre els festivals, doncs és perfecte. Uh-huh. La raó de per què una part professional, doncs mira, molt fàcil. Jo porto 25 anys a la música, he patejat molts festivals, he patejat moltes fires, exacte, i tinc molts contactes a nivell d'oficines d'exportació, tant d'Austràlia com Canadà, com Sud-àfrica, Nova Zelanda, i aquestes oficines d'exportació reclamaven a Europa un event on ells poguessin prendre molt protagonisme i tindre aquesta connexió amb els grans festivals. Uh-huh. Nosaltres vam veure que això era una oportunitat boníssima. Aquestes oficines aquest any ens estan enviant una banda cada una per veure com funciona, uh-huh. I a partir d'aquí, l'any que ve, probablement tindrem doncs, 3 o 4 bandes australianes, 4 o 5 canadenques, 2 o 3 sud-africanes, etcètera, etcètera. Anirem... De cara al futur, el que volem és que s'ampliï el número de bandes internacionals, uh-huh. i seguim al mateix nivell amb les bandes nacionals. Uau! Quina responsabilitat, Xavi, això, eh? Bueno, és el que fem, és la nostra feina aquesta, no? Vull sí, dir, sí. Evidentment que té responsabilitat, no? També té responsabilitat quan un munta un partit de futbol en un sí. camp gran i entra molta gent, no? Vull sí, dir, sí, està clar. Això és com funciona. Uh-huh. Responsabilitat, sí, però amb molta il·lusió i amb moltes ganes de que això surti bé. Tal com m'ho estaves dibuixant, i potser jo n'hi he estat mai a Austin, però he pensat en un South by Southwest, no sé. Exacte. l'has clavat. És a dir, el South by Southwest porta 20 i pico d'anys. Uh-huh. El Canadian Music Week també porta 20 i pico d'anys. Uh-huh. És un festival showcases com el nostre que estan molt consolidats. Vale. A Europa n'hi ha molt poc d'aquests. A Espanya no n'hi ha cap. No. El país, ni el país ni l'Estat n'hi ha cap. Llavors, què hem fet nosaltres? Pues és traslladar aquesta fórmula de festival, que està molt ben acollida dintre de la ciutat, amb moltes facilitats, amb tot el que implica també per una ciutat tot això, no? Sí, tant. Tu saps que Austin, quan es fa el South by Southwest, estan gairebé 15 dies que hi ha allà mils i mils de persones. Sí, sí. La ciutat el rep amb els braços oberts, els comerços funcionen, és una miqueta com un petit motor que fa que l'economia també es mogui, no? Uh-huh. I aquesta és una part de la cultura que moltes vegades la gent no té contemplada. Sí. Però jo et faré una pregunta molt senzilla a tu. Quan el Bruce Springsteen toca a Barcelona, quanta gent de les 80.000 persones que van a veure el venen de fora? Ui, moltíssimes. 10, 15, 20, aquesta gent que fa hotels, gasten, compres, etcètera, etcètera. Sí, sí. Ara, això és la cultura. No només ha de ser local, sinó que es té que poder extrapolar a l'exterior perquè la gent vingui a disfrutar. Uh-huh. I en aquest cas la gent vindrà a Lleida Capital, i ens hauria agradat molt, t'ho dic molt sincerament, que vam estar a punt de fer-ho, és involucrar el resto de grans ciutats de Lleida. Uh-huh. Lleida, Balaguer, Tàrrega, etcètera, i sí, fer coses també aquí. Uh-huh. Vale? Que això és una idea que tenim de cara a l'any que ve. Bueno. Ampliar durant un mes abans que comencin a passar coses a tot el territori. Hòstia. Perquè el que realment pensem que ha de funcionar bé és que sigui el territori el que es faci aquest festival. Mm-hmm. Que maco. Molt maco, la veritat. Això pinta molt bé. I per què Lleida? Perquè això és una sort per les nostres terres. Aviam, Lleida és una ciutat, jo crec que en aquests moments infravalorada i infrautilitzada, és a dir, uh-huh, Lleida és una ciutat fantàsticament comunicada amb el resto de l'estat. Tens a 2 hores de Madrid, a mitja hora de Saragossa, mitja hora de Tarragona, 50 minuts de Barcelona, sí, en aquests moments 1 hora i 40 minuts de Girona, sí, de Sevilla pots estar 5 hores amb l'AVE, 4 hores. És una ciutat molt ben comunicada. Té un aeroport que creixerà mm-hmm, segur. Sí. I arribaran vols de baix cost amb un futur, jo diria que immediat. Mm-hmm. Perquè és el que et dic, vull dir, la comunicació de Lleida és genial. No? Sí, sí, sí. Llavors, Lleida és una ciutat petita. Mm-hmm. Una ciutat de 120.000, 130.000 habitants, on pràcticament pots anar caminant de punta a punta de la ciutat en 15 minuts. Per tant, tot està allà enganxat. Tornant a l'exemple d'Austin, Austin és una ciutat extensa. Uh-huh. Jo he estat allà per anar d'un cantó a l'altre, a veure un concert a l'altre, potser te'n pots tirar 1 hora i mitja, sí, conduint. Vull dir, i Lleida té tota aquesta facilitat. Totes les sales estan més o menys juntes. De la més llunyana, dels dos punts més llunyans de sales, pots tenir de 15 minuts caminant. Hi ha una quantitat de bars i restaurants molt grans, uh-huh, hi ha una bona gastronomia, hi ha cultura per visitar, hi ha un gran eix comercial perquè la gent pugui anar a comprar. O sigui, és perfecte. I el que deies tu, una ciutat com Lleida, petita, que no té gaires events d'aquest tipus, per no dir que no en té, uh-huh, el que fa és, el que entenem que ha de fer és acollir aquest event amb entusiasme. I tant. Entens? Vull dir, la gent jove per veure els concerts, uh-huh, de disfrutar d'això, però ja no només Lleida Capital, vull dir, Mollerús està a 25 minuts de Lleida. Menys, imagina't. Sí, sí. Imagina't, vull dir, pot deixar la gent d'allà, de Balaguer, passar, sí, sí, i disfrutar per Lleida, veure grans grups, uh-huh, veure grups amb sales molt petites que potser d'aquí 3 o 4 anys tindrà que anar a veure'ls a Barcelona amb un rasmatàs o amb una sala gran, saps el que vull dir? I pagar viatge, més entrada morterada. Exacte, més entrada morterada. Què hem fet aquí? Vam sortir amb un abonament de 40 euros fins al 16 de setembre. El 16 de setembre el vam canviar a 50, però és que has de pensar que el 31% dels 50 euros són impostos. 21% d'IVA i 10% d'SGAE. És a dir, 15 euros dels 30, dels 50 que cobrem, 15 són impostos. Sí, sí, imagina't. I l'entrada nostra és 35 euros. Més per a tu, no podem fer-ho. Mm-hmm. No, no, està clar. Està clar. És impossible. Per... No, ja ens costa que quadri els pressupostos amb aquest preu, però entenem que ha de ser algo molt popular. Mm-hmm. Ha de ser algo que la gent ho entengui i i que s'ho faci seu, no? Aquesta és la gran clau. Uh-huh. Amb tot el que estaves dient sobre la repercussió que això que tindrà Lleida, i perdona'm per la pregunta, que potser és compromesa, però jo et sento parlar, i jo sóc l'alcalde de Lleida, el president de la Diputació, i això hauria d'estar aplaudint, i no sé si és ben bé així. Compteu? Estic totalment d'acord amb tu. Vale, i està aquí Podoler. No, sí. Vale. L'Ajuntament de Lleida ens ha ajudat. L'Ajuntament de Lleida el tenim darrere, ens ha ajudat, està darrere amb nosaltres. No puc dir mateix de la Diputació. Vale, ok, aquí queda. Escolta, posem-hi també, marquem-ho aquí musicalment, el cartell, impressionant. Com arribeu a fer coincidir tanta gent a les Terres de Lleida, que és complicat, doncs això, des de l'espectacle inaugural, per dir d'alguna manera, del Zenit, dels Standstill, amb l'Ivan Ferreiro, amb la Maika Makoski, mans i mànigues per quadrar tot això? Has de pensar que a Barcelona i Madrid, que nosaltres tenim molta contacte, evidentment, tenim contacte amb la premsa, amb la gent del negoci, etcètera, etcètera, estan flipant del cartell d'aquest any del festival. A Barcelona, a les universitats, s'està comentant que és un cartell a l'altura del Primavera Sound. La gent jove de Barcelona ho veu claríssim. El que no acaba d'arrencar encara és la gent de Lleida. La gent, els universitaris de Lleida. Ens falta el seu compromís, perquè al fi i al cap això funcionarà si ells si ells hi volen anar. Si la gent jove de Lleida hi vol anar, això funcionarà. Si la gent jove de Lleida no hi vol anar, si la gent jove xavals de 30 anys, gent jove, si aquesta gent no s'ho acaba de creure, no sé si el futur d'aquest festival serà Lleida. Uf, queda clar. Sí, queda... Les coses són com són. Si jo tinc futbol símil del futbol una altra vegada, si jo tinc un equip de futbol i no va ningú cada diumenge a veure'l, doncs el millor aquell equip de futbol en aquell poble no té d'existir. Sí, entenc. Això és exactament el mateix. Això està fet, evidentment, està fet des d'una empresa privada, però tot el que envolta a la història va molt més lligada a la nostre amor per la música i al nostres ganes de fer coses, que no pas amb un negoci claríssim, ja. Que en aquests moments és molt complicat de fer. Jo a vegades intentava definir aquest festival i a mi se'm fa molt difícil. Tu me'l podries etiquetar allò per intentar arribar a la gent de dir aquí, això la Expressions Day és un festival de, i no sé si música alternativa, música indie, em sembla que indie potser no t'agradarà la paraula. No m'agrada la paraula indie, però que sí m'agrada la paraula independent. Perquè és evident que no és el mateix. Una cosa és l'etiqueta musical d'indie, que és la música independent. Nosaltres, jo com a promotor de concerts, porto 25 anys fent concerts, jo he portat a Espanya a Green Day davant de 100 persones i l'he portat al Sant Jordi davant de 18.000. L'he portat als Hypes a Barcelona, al Gratge, davant de 25 persones i els he portat de caps de cartell de festivals espanyols. He portat a NoFX a Barcelona amb 100 persones i l'he portat amb 2.500. Nosaltres sempre hem desenvolupat artistes nous. La nostra gran... I n'hem fet molts, evidentment, de tots els que hem fet. No tots han arribat als nivells d'aquests que t'acabo de dir. Però el que busquem és la qualitat. Busquem la independència. Busquem l'alternatiu. I tots aquests grups són els que el futur funcionaran i seran els grups grans de futur. Com ells vulguin enfocar la manera que volen dirigir les seves carreres un cop hagin crescut, ja és una decisió personal. Sí. Nosaltres entenem que el do it yourself, el fes-t'ho tu mateix, ho pots fer quan ets petit i quan ets gran. L'únic que has d'estar és al tanto de les coses. I tot això sense perdre de vista els grups de la zona, perquè déu-n'hi-do també la presència dels grups de les Terres de Lleida. Era bàsic i fonamental. O sigui, Lleida, com t'he dit, és molt important pel festival, la ciutat de Lleida, tant com espero que acabi sent el festival per la ciutat, però és que és molt important que les bandes de Lleida tinguin aquesta sortida. Jo l'any passat, quan vam fer la primera edició, em vaig estar passejant mitjans a Barcelona fent entrevistes i parlava de les dues o tres bandes que teníem de Lleida aquell any i tothom em deia, és que no coneixem res de Lleida, no sabem res del que es fa a Lleida, no ens arriba informació del que es fa a Lleida. I això és una llàstima, perquè a Lleida hi ha molt bones bandes, sí, que fan bona música, i potser els hi falta una miqueta és el sortir d'aquí. I quan una destaca una miqueta, potser va i se'n firma per un segell de Barcelona i es desplaça cap allà... Entens el que vull dir? Sí. No? Jo crec que tenim el potencial per fer-ho tot des d'aquí, Lleida mateix. Des de Lleida mateix es tindria que fer tot. Què més? També, marcant una mica més, veig que això dels horaris del concert, etcètera, ho teniu molt ben organitzat, perquè teniu uns horaris molt marcats, un temps de desplaçament entre concert i concert. Ens expliques una mica això, Xavi. Sí, és molt important això. O sigui, nosaltres hem tenim molt clar que han de començar tots els concerts a una hora i han d'acabar a la mateixa hora de totes les sales. Perquè, llavors, deixem mitja hora de decalatge, diguem, i amb aquesta mitja hora els escenaris es canvien, els artistes i el que sigui, i la gent, amb la programació a la mà, pot dir, hosti, doncs mira, estic a l'Espol veient això, doncs d'aquí mitja hora comença la Manolita aquesta banda. Vaig a veure-la. Vale. Té el seu mitja horeta per canviar. Els concerts tornaran a començar a la mateixa hora, totes les sales acabaran a la mateixa hora i tornarà a haver-hi mitja hora més de decalatge. I així successivament fins al final de la nit, on hi ha moltes sales, ja comencen a pinxar DJs, sí, de tots els estils, doncs de música indie, de música més rumba, de música més negra, diferents DJs, una miqueta més electrònics, que ja tiraran tota la nit, i perquè la gent pugui també, doncs amb la pulsera del teu abonament, pots estar una hora i mitja a la boat veient un DJ de salsa, i a lo millor dir, ara me'n vaig al Cotton a veure un més electrònic, o un més indie, com pot ser l'Amable, el DJ Amable. Sí. Me'n vaig a veure més música, doncs pues estic una hora i mitja aquí i una hora i mitja allà. Entens el que vull dir? Pots anar al teu gust. Això és el que hem intentat, i no sé si ho estem explicant prou bé a la gent, ho acaba d'entendre, però pensem que aquesta és una de les claus de per què s'ha de treure un abonament. Sí. Tu pots anar un dia i pagar 10 euros i estar en una sala i veure dues bandes, però i l'endemà anar en una altra sala i pagar 10 euros més, i a l'altre anar en una altra sala i pagar 10 euros més. Què fem cobrant-te els 50? El que et donem és la facilitat de que puguis anar cada dia a veure 5 bandes o 6 bandes diferents, sí, i disfrutar de dos ambients de DJ. Aquesta és la filosofia. I a sobre, mira, se'ns ho poso fàcil, que a sobre podem anar amb autobús. Exacte. Perquè els que tenen l'abonament tenen Demo City, que entreguem, que no només poden agafar el transport públic de Lleida gratis, sinó que a més tenen descomptes a bars, descomptes a restaurants, descomptes a tendes. És una targeta que té la ciutat de Lleida, que parlant amb l'Ajuntament doncs hem arribat a l'acord que li donguessin a tots aquells que compressin l'abonament per poder doncs, disfrutar de més coses. Inclús et diré més, el que compra l'abonament i és de Saragossa, li donem un vale de descompte del 30% sobre el bitllet de Renfe, per si vol vindre amb AVE o com sigui, i amb aquest abonament li sortirà el bitllet un 30% més barat. Allò que diuen en castellà, todo lujo de facilidades. Exacte, más facilidades impossibles, que diuen. Escolta, nosaltres, la nostra idea és la setmana vinent parlar amb la Maika Makoski en relació doncs, amb el festival, amb el Live Sessions Day, perquè ella repeteix, que és una de les muses. Ella i els Pullman String, sí, i els Last Disaster, són les úniques tres bandes que me sembla repeteixen, si no estic errat ara. Són de Lleida, Pullman String ja els coneixes, sí, que són de Lleida. Sí, sí. Avui precisament han anat a Barcelona a fer una televisió en directe a TV3, els matins de TV3, han fet una actuació. Imagina't. I la Maika Makoski la repetim perquè, bueno... no hi ha paraules. Artista i penso que, vamos, el boloquet de la sala Manolit, que és el dia 1, serà espectacular, perquè a més li han demanat que fes algo especial pel festival i ella ha decidit que tindrà un piano de cua i un amplificador i la guitarra, i farà una interpretació del seu últim disc, ella soleta. Buf, això no ens ho podem perdre, eh? Això no ens ho podem perdre de cap manera. Escolta, veig que us agrada això, donar un enfocament especial, per exemple, doncs això que ens expliques de la Maika, jo què sé, l'espectacle dels Standstill a l'auditori, això també ho hem de comentar, perquè teniu un nou escenari, per d'alguna manera, que és l'auditori. Després també, jo què sé, doncs la primícia de que potser la banda del Polo Norte serà la primera actuació amb el seu disc nou, això també és molt sí. Maco. Sí, sí, sí. Hi ha bastants grups que presenten disc nou, bastants. No em facis dir ara quins de memòria, però, per exemple, els We Are Standard, me sembla que també presenten algú nou doncs, a dins del festival. Més al·licients. Estan estil han estat girant bastant per Catalunya aquest any, certament. El que passa que el 90% dels escenaris que han fet no han pogut desplegar tota la producció que porten de teatre. De teatre. Llavors nosaltres sí que els, a l'auditori d'Enric Granados podran desenvolupar tot el projecte que tenen pel Zenit. O sigui, el presentaran complet al 100%. Uh-huh. I a la Mercè no van poder, a Vic no van poder, uh-huh. A diversos llocs que han anat tocant no han pogut, per restriccions, per festival, per escenari, per mesures d'escenari, etc. Aquí no. Aquí els hem donat tot el que necessitaven. Uh-huh. I per acabar l'entrevista, el resum que faria és que vosaltres ens ho faciliteu, ens doneu tots els inputs a nosaltres, als oients, al públic, perquè hi assistim, i us ho hem d'agrair, Xavi, això. Doncs... Jo el que de veritat vull és que la gent ho acabi d'entendre, ho acabi de veure, que li doni la importància que cadascú creu que li ha de donar, sí. Evidentment cadascú pot prendre les decisions com vulgui, però que vegin que és algo bo. És algo bo per la ciutat, és algo bo per la cultura, és algo bo per la música i és algo bo per disfrutar. I nosaltres... Que ho entenguin així i que vinguin a disfrutar-ho. Nosaltres des d'aquí, des del Càpsules de Ràdio Ponent, que ja fa uns quants dies que us anem fent promoció, perquè no perquè creguem que hem de fer, sinó perquè ens ho creiem, perquè creiem realment que val la pena aquesta, la vostra proposta. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Xavi. Moltes gràcies. Vinga, una abraçada, bona nit. Adéu, bona nit. Càpsules. Som-hi. Continuem repassant el Live Sessions Day. Dijous 31, amb una dura competència. De fet, qualsevol grup que estigui actuant en aquest festival veuràs, si repasses la graella de programació, doncs, que hi haurà propostes doncs, en el mateix moment repartides doncs, per la ciutat de Lleida en les seves diferents sales. Doncs, amb dura competència, dijous a 9:45, dijous 31, Bravo Fischer estarà tocant a la sala Manolita. És aquest home de Valladolid, el Guillermo Galguera, el Bravo Fischer, un paio doncs, que va començar la seva carrera guanyant-ho tot o gairebé, allò, una ferma promesa l'any 2011 amb la seva primera maqueta, que va ser doncs, número 1 per exemple doncs, per la revista Mondo Sonoro i va aconseguir d'altres premis. Doncs, per nosaltres és una novetat, Bravo Fischer, el maig d'enguany de la mà de Subterfuge doncs, treia un disc, El Valle Invisible, un disc doncs, pel que hem pogut descobrir que doncs, les cançons responen a un concepte, ens expliquen el viatge iniciàtic d'una persona que marxa de casa i doncs això, ara nosaltres el que fem és escoltar una cançó de Bravo Fischer d'aquest El Valle Invisible, nosaltres escoltem 39 o 39, vinga. ser las noches en la guerra. El tiempo que tiene uno para contar estrellas. Cápsulas. Reflection. sí, és la Maika Makoski repetint doncs, presència al Live Sessions Day. Estarà doncs, tocant amb aquest, doncs, amb un format molt acústic. Estarà tocant doncs, divendres dia 1 a la Sala Manolita a partir de les 11 de la nit. Abans la Sala Manolita obrirà amb els Crudo Pimento, i després la banda del Polo Norte. I doncs ja et podem avançar doncs, que la setmana vinent podrem escoltar, podem parlar amb la Maika Makoski, un plaer parlar amb ella. Això doncs, serà la setmana vinent, justament doncs, un dia abans, dos dies abans de que ella estigui tocant al festival dimecres. Dimecres vinent, dia 30 d'octubre, estarem aquí al Càpsules. I què més? Doncs nosaltres continuem endavant amb aquest repàs i ara ho fem doncs, aturant-nos amb una banda, clar, això de Riot Girl em sembla que no fa justícia, de fet és una etiqueta doncs, que potser doncs, no és prou explicativa. Estem parlant de les Santa Rita, una banda de Barcelona formada per quatre noies, doncs, que això que han tret un seu primer disc, es diu High on the Seas, doncs, també estaran tocant al Live Sessions Day i nosaltres ara escoltem Mar Muerto. Thank you. Aquests que acabes d'escoltar són un trio jove, molt jove, de Barcelona, em sembla que tenen entre 21 i 22 anys. Són els Boreals i presenten un disc que es diu Antípodes. Els podràs escoltar, veure a la Boat el divendres dia 1 després dels Rufus de Firefly de Madrid a Barcelona, i abans del Chico Bionico en plan DJ. I doncs abans d'acabar, doncs, una altra pinzellada de l'agenda de concerts. En concret, doncs, aquest cap de setmana podem escoltar, doncs, també el divendres dia 25 a l'Eslàvia, al Cafè del Teatre, la Núria Graham. Don't stand so close to me, 'cause I ain't got a thing, 'cause I ain't got a thing for you. Don't try to make me fall in love, 'cause you will end up losing. I'm sure you'll end up losing. Every boat has got a dark past, but mine is just about to start. It's a bit hard for me to understand. Why do you have to be the reason of my own madness? Lately I've been thinking too much, but now it's fucking driving me crazy. It's fucking driving me mad. It's fucking driving me mad. Every boat has got a dark past, but mine is just about to start. Every boat has got a dark past, but mine is just about to start. Every boat has got a dark past, but mine is just about to start. Això serà el Cafè del Teatre, el concert d'aquesta jove vigatana d'arrels irlandeses i basques, divendres al Cafè del Teatre, 11:15. I doncs també el que dèiem, un repàs de l'agenda. Doncs ja hem vist abans els de la Fe i les Flores Azules, també divendres a la Sala Manolita, la Núria Graham, els Hamlet a la Boat, els Main a l'Eslàvia, tot això divendres, i també doncs dissabte, dia 26, els Boom a l'Eslàvia, i al Cafè del Teatre los Nimai. I fins aquí el Càpsules d'avui. El Càpsules número 159. A la setmana vinent més, amb entrevistada de luxe, la Maika Makoski. Continuarem, doncs, fent repàs d'aquest Live Sessions Day. De veritat, jo em sembla que val molt la pena que almenys et plantegis d'anar-hi. Si no, torna a escoltar aquest programa, perquè ja has vist que t'hem deixat pistes de que realment t'ho pots passar bé. Com sempre, pots consultar el nostre programa, la pàgina web www.capsules.cat. També et pots posar en contacte amb nosaltres a l'adreça de correu electrònic capsules@gmail.com, sempre caps, número 1, les@gmail.com. I fins aquí, acaba de gaudir de la setmana i sobretot gaudeix de la música. Bona nit. La paraula seua és un estat espiritual. Si la dius ben alta, el món se t'il·luminarà.